kodem rabatowym taniej aż o 200 zł. Bąk Media Ekspert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 dzień czerwca, minęła 12. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Dodatkowe pieniądze dla samorządów i nauczycieli zapowiedział premier. Za chwilę relacja naszej reporterki. Niezależnie od poglądów, nikt nie ma prawa niszczyć przyrody, mówi o śmieciach pozostawionych na Mazowszu wiceminister klimatu i środowiska. Według zagranicznych mediów rozpoczęła się kontrofensywa. Władze Ukrainy na razie tego nie potwierdzają. Dodatkowe środki dla samorządów i nauczycieli zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy budżetowej i okołobudżetowej podczas porannego posiedzenia. Przed kancelarią premiera jest Paulina Kurek, która zna szczegóły tych zapowiedzi. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że nowelizacja ma służyć m.in. realizacji porozumień z NSZZ Solidarność, pomocy w sferze rolnictwa oraz obronności. Podkreślał, że inflacja, chociaż spada, cały czas jest bardzo wysoka i dokuczliwa. Stąd zapowiedź dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników budżetówki, przedłużenia emerytur pomostowych i odmrożenia podstawy naliczania świadczeń socjalnych, zapowiedział premier. Od 1 lipca będzie to ponad 5100 zł, ta odmrożona podstawa, zamiast dotychczasowych 4434 zł i 1125 zł dla każdego nauczyciela. Szef rządu zapowiedział też przeznaczenie około 14 miliardów złotych dla samorządów. Mają służyć przede wszystkim uzupełnieniu wydatków bieżących. Możliwość dodatkowego zastrzyku w postaci wydatków bieżących, a jeżeli ktoś z tym ma mniejsze problemy lub nie ma problemów, to możliwość przeznaczenia środków, które będą przypadały na daną jednostkę samorządu terytorialnego na inwestycje. Szef rządu mówił też, że w ciągu najbliższych tygodni będzie gotowa ustawa dotycząca rozszerzenia refundacji leków. W tej chwili, jak mówił, prowadzone są dodatkowe analizy dotyczące proponowanych przepisów. Paulina Kurek, dziękujemy za relację. O uprzątnięciu śmieci pozostawionych w gnojnie na Mazowszu poinformował w programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister klimatu i środowiska. Jacek Ozdoba zapowiedział złożenie do prokuratury zawiadomienia w związku z pozostałościami po marszu zorganizowanym w niedzielę w Warszawie przez Platformę Obywatelską. Były tam m.in. transparenty i plakaty. Chodzi o ewentualność złamania artykułu 183 kodeksu karnego. Jak podkreślił, nieistotne jest to, czy sprawcy są zaangażowani politycznie, gdyż nikt nie ma prawa niszczyć przyrody. Pozdrawiam pana posła Szczerbę, czy też posła Grabca, który twierdzi, że ktoś to zawiózł z Zjednoczonej Prawicy. Naprawdę tak daleko idące teorie spiskowe. No wczoraj był może grillowy dzień, dlatego oni po prostu takie szaleństwa opowiadają. Nie interesuje mnie kto, nikt nie ma prawa śmiecić, nikt nie ma prawa niszczyć naszej przyrody. Od 1 września 2022 mamy bardzo surowe karo za śmiecanie, również za nielegalne składowanie. Mam nadzieję, że znajdą się sprawcy. Więcej na ten temat znajdziemy na portalu polskieradio24.pl. Według doniesień niektórych zagranicznych mediów oraz materiałów z frontu zamieszczonych w internecie, ukraińska armia ma przejść do ofensywy na kilku kierunkach, m.in. pod Bachmutem, w zachodniej części obwodu donieckiego oraz na kierunku zaporowskim. Rozpoczęcie ukraińskiej kontrofensywy potwierdzają m.in. źródła Polskiego Radia na Ukrainie, Amerykański Instytut Studiów nad Wojną oraz amerykańskie media. Strona ukraińska na razie nie potwierdza tych doniesień. Wczoraj źródła w Ukrainie informowały o dużej nawale artyleryjskiej w Donbasie oraz na Zaporożu. Do szczególnie intensywnego ostrzału miało dojść m.in. w rejonie miasta Tokmak w obwodzie zaporowskim. Tam również teraz mają trwać intensywne walki. Ponadto siły ukraińskie mają też nacierać na północ i południe od Bachmutu, gdzie mają osiągać ograniczone sukcesy. Ataki na kilku kierunkach jednocześnie oraz zmasowane użycie artylerii, a także włączenie do działań nowoczesnego zachodniego sprzętu, w tym czołgów Leopard 2, sugerują, że Ukraina rozpoczęła ofensywę. Na razie nie wiemy jednak, czy jest to jej główna czy początkowa faza. Być może jest to badanie słabych punktów w obronie przeciwnika lub, jak wskazywało wielu ekspertów, uderzenia towarzyszące, które mają rozproszyć uwagę Rosjan przed głównym natarciem lub natarciami. Przemysław Lis, Polskie Radio. Tymczasem kolejna polska organizacja włącza się w pomoc ofiarom powodzi na południu Ukrainy. O rozpoczęciu akcji poinformowało Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Fundacja PCPM jest jedną z polskich organizacji, które od kilku lat pomagają poszkodowanym przez wojnę Ukraińcom. Organizacja poinformowała właśnie, że w związku z katastrofalną sytuacją w rejonie Chersonia rozpoczyna rozdawanie pakietów żywnościowych i środków higieny osobistej. Pomoc dostarczana jest do osób, które musiały uciekać ze swoich domów. Punkty dystrybucji zostały ustawione na drogach, którymi z zalanych terenów uciekają Ukraińcy, głównie w kierunku Mikołajowa. Pracownicy PCPM dotarli też z pomocą do wsi Kamyszany. Po tym jak we wtorek Rosjanie wysadzili w powietrze ogromną tamę w Nowej Kachowce, tysiące osób musiały uciekać z domów. Kolejne tereny są właśnie zalewane przez wodę, a ewakuacja ludzi wciąż trwa. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ukraińskie władze oraz ONZ twierdzą, że zniszczenie tamy jest jedną z największych katastrof humanitarnych w regionie w ostatnich latach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Opolu, skąd program Trzeci nadaje niezmiennie na żywo, jakoś tak duszno się zrobiło, ale jeszcze nie pada, rano padało, jednak wybierając się na koncerty, myślę, że warto ze sobą zabrać parasol. Inne parasole nad morzem, te z nóżkami, wbijane, jak to się mówi, w glebę, w piach, bo tutaj słońce sucho i ciepło, nawet gorąco w Szczecinie, maksymalnie 29 stopni, chłodniej na południu 22-23, chwilami ma padać i synoptycy zapowiadają też burzę. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy na weekend. Sześćdziesiąty Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Zapraszamy na weekend, konkretnie jak słychać, do Opola. 60. Festiwal Polskiej Piosenki. Trójka jest na miejscu, ale też zwiedzamy tutaj Opole, na przykład Urząd Wojewódzki. Do 13 zajrzymy, ponieważ, proszę Państwa, dzisiaj podążamy takim szlakiem budynków, które widać podczas transmisji z Opola, widać w telewizji. Jest w tym urzędzie też taka specjalna winda, ale w ten temat to wjedzie na pewno do 13 Paweł Turski, a skoro długi weekend, to też warto wrzucić coś na ruszt. Dzięki Trójce też coś takiego będzie możliwe. No i cały czas świetna muzyka, skoro Festiwal Polskiej Piosenki, to może zacznijmy tak. Dzień dobry, kocham cię. Strachy na lachy. Chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Od siebie nie upaść za daleko, kiedy długo drugie nie widzi pierwszego. Bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami, rzuca słuchawkami. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko. Choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana, chciałbym ci zaśpiewać z rana, móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry. Jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię. Podzielimy dziś ten ogień. 14 minut po południu, program trzeci włączony. No słychać zdecydowanie dobrą energię, pozytywne nastawienie, nóżka chodzi. Przed momentem Ultravox, no tak, gramy za polskiego rynku niezmiennie na żywo przed rozpoczęciem 60. Festiwalu Polskiej Piosenki, na którym oczywiście program trzeci również będzie. Proszę Państwa, gdy oglądamy co roku te festiwalowe transmisje, oprócz ikonicznych Amfiteatru i Wieży Piastowskiej, nasz wzrok przykuwa charakterystyczny, dość duży, żółty budynek. Na wyspie Pasieka wciąż jest Paweł Turski, z którym się właśnie teraz łączymy. Idziemy dalej śladami tego, co można zobaczyć, gdy się ogląda transmisję z Opolskiego Festiwalu i wylądowaliśmy, ale piechotą wylądowaliśmy w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu. Sławomir Oczoś, kierownik oddziału obsługi urzędu, jest wraz z nami. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Dlaczego ten gmach jest godny uwagi? Poza tym, że go widzę podczas transmisji i mnie zaintrygował, bo obok Wieży Piastowskiej się wyróżnia. Sama konstrukcja budynku, budynek został wybudowany jeszcze w ubiegłym wieku, w latach 1931-32, na potrzeby ówczesnych władz, które chciały w jednym miejscu skumulować wszystkie swoje instytucje. Co ciekawe, budynek jest budowany w stylu amerykańskim, czyli jest konstrukcja stalowa, która jest wypełniona, tak jak Państwo zauważycie, obłożona płytkami ceramicznymi. Co ciekawe, te płytki były specjalnie wypalane z jasnej gliny. Musimy wejść pewnie do środka, bo ja wiem, że tutaj jest, no już widzę to, co mnie najbardziej interesuje. Bowiem, proszę Państwa, urząd może się pochwalić jedną z nielicznych w Polsce działających wind paternoster. Opowiadaliśmy Państwu o tym wynalazku podczas wizyty. Zapraszamy na weekend w Katowicach. Ale Państwa winda jest starsza z tego, co wiem, niż ta katowicka, bo to jest chyba 1930 któryś rok. Tak, dokładnie 1932 rok. Co ciekawe, akurat ta winda, przed którą stoimy, posiada urządzenia, które są oryginalne. One dotychczas nie były naprawiane. Czekamy na możliwość wskoczenia do windy, bo dla słuchaczy, którzy nie słuchali relacji z Katowic, winda paternoster to jest mnóstwo de facto pudełek, które jeżdżą bez przerwy, a paternoster to jest nazwa od Ojcze Nasz. Dokładnie tak. Winda jest bardzo bezpieczna. Przejazd przez szóste piętro oraz piwnicę jest bezpieczny. Właśnie jesteśmy, drodzy Państwo, przesuwamy się bezpiecznie na drugą część i będziemy zjeżdżać w dół. Ale super, bo tutaj widać cały ten mechanizm. Ja nie pamiętam, żeby w Katowicach można było zobaczyć te metalowe części, które nas obracają. Skupmy się w takim razie na wysiadaniu, bo to może być trudniejsze niż wsiadanie. Spokojnie można tutaj zejść. Za chwilę osiągniemy pułap parteru i będzie można bezpiecznie zejść. Daliśmy radę, proszę Państwa, cali i zdrowi jesteśmy. Wysiedliśmy z windy, już mnie Pan zaprowadził do okien. Coś jest w nich takiego innego, bo tak na pierwszy rzut oka, no to normalne okna. Niespotykane okna skrzynkowe. Ciekawostką jest to, że od strony amfiteatru wszystkie okna są wyposażone w rolety drewniane. I to są jeszcze przedwojenne rolety? Tak, one zostały poddane renowacji. Nad oknami jest specjalna skrzynka. Rolety trzeba podnosić ręcznie za pomocą specjalnego paska. Bardzo ciekawa konstrukcja, wręcz niespotykana. Czy na same klamki, że tak, to nie jest tak, że w bok, tylko do góry. Tak, tak jak... Dlatego mówię, jest taśma, która trzeba w odpowiednim miejscu dotknąć, przytknąć i jednym ruchem góra-dół zamyka się okna. W współczesnych oknach klamka jest do boku, tutaj jest góra-dół. To również są elementy oryginalne. O, skuszeni tak trochę widokiem z okna, idziemy na sam szczyt urzędu. Bardzo dziwnie się, proszę Państwa, wchodzi, bo przez łazienkę męską czy damską? Przez męską się wchodzi łazienkę, bardzo wąskie schody drewniane. O, tutaj naprawdę trzeba się schylić, ale jestem... Dobra, mamy. Jesteśmy, można oglądać widok i cementowni, i katedry, i stadionu, i wieży ratusza, no i cała perspektywa Opola. I wieża piastowska, można by było ją dosłownie dotknąć, prawie że jakby miał jakiś chyba kij dwumetrowy. No nie, troszeczkę to jest dalej, była wyremontowana, prezentuje się znakomicie. Wszystko się tutaj znakomicie prezentuje, bo jesteśmy, proszę Państwa, na dachu. Na samym szczycie urzędu, choć tak myślę, jeszcze byśmy mogli na ten trochę wyższy daszek podejść. W takim razie podchodzimy troszeczkę bliżej. Już gdzieś, można powiedzieć, ryzykujemy swoje życie na tym dachu Urzędu Wojewódzkiego. Widzimy amfiteatr. Chyba wszystko gotowe już na festiwal. No to jak widać, chyba tak. Dzisiaj się rozpoczyna, także miejmy nadzieję, że uczestnicy będą się tutaj dobrze bawić. To teraz też popatrzmy w drugą stronę. Chyba namiotu trójkowego na rynku nie widzę, skąd dzisiaj nadajemy, ale jakby kolega wszedł na wieżę ratusza, to mógłby spokojnie nam pomachać. Zapewne tak. Tutaj widzimy kanał Młynówki i kamienicę nad Młynówką, a za nimi już jest zapewne Państwa namiot. Jest. To w takim razie ja ci macham, mam nadzieję, że odmachasz mi jak dotrę na rynek. Michale, Sławomir Ocześ oprowadzą nas po Urzędzie Wojewódzkim w Opolu. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Oczywiście, że odmacham, ale pozwolisz, Pawle, że na szczyt wieży to ratuszowej wejdę dopiero po audycji. Proszę Państwa, to tak, z góry widać lepiej, że z trójką więcej tych dobrych emocji, też muzyczna słodycz za moment, Sugar. Patrzę, redaktor Miara, który będzie prowadzić po 19 listę trójki, właśnie spożywa loda. Ciekawe, czy o kuchni opolskiej w tym temacie też będzie o słodyczach, ale ten temat rozwiniemy w trójce za kilka minut. Program trzeci. Po 12 Szalatans w trójce The One and Only. Trójka na żywo z opolskiego rynku. Proszę Państwa, te najważniejsze koncerty to od dziś na 60. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Niezmiennie Trójka zaprasza. A jak i gdzie jeszcze spędzić inne koncertowe chwile? O tym już teraz live Michał Kowalski. Niektórzy artyści mają ten problem, że wymyślili się 25 lat temu jako zespół młody, energiczny, buntowniczy i teraz tak trochę głupio po 40 śpiewać o imprezach w liceum. Billy Talent za sprawą pop-punkowej stylistyki mógł być wrzucany do jednego worka z takimi zespołami jak The Offspring czy Blink-182, ale przekazem nigdy nie wpadli w pułapkę młodości, która w którymś momencie się kończy. W 2022 roku wydali swój 6 studyjny album Crisis of Faith, który będą promować dając koncert w sobotę w warszawskiej Progresji. W podobnej stylistyce The Menzingers zagrają w niedzielę w warszawskiej Hydrozagadce. W jazzowych klimatach zagra Stanisław Sojka i Arek Skolik Trio dzisiaj w Poznaniu, w niedzielę w Warszawie zagra Siema Ziemia. A jeśli ktoś z Państwa ma ochotę wybrać się po prostu na miły koncert, Dawid Podsiadło gra dzisiaj w Sopocie. Trwa sezon festiwalowy. Informacja dla tych z Państwa, którzy akurat są na południowym wschodzie Polski. W Wrocławiu jutro będzie można zobaczyć Nosowską, Tilaw i Natalię Przybysz w tamtejszym Gosirze. Dzisiaj zaczyna się również Tauron Nowa Muzyka Katowice, gdzie można zobaczyć najbardziej intrygujących wykonawców muzyki elektronicznej. Do soboty włącznie trwa jeszcze Mystic Festival w Gdańskiej Stoczni. Można się załapać na Ghosta, Danzing czy Gojirę. A, i na koniec przypomnienie dla fanów Żelaznej Dziewicy. We wtorek i w środę w krakowskiej Tauron Arenie zagra Iron Maiden. Ci, co się wybierają, pewnie bilety mają już od dawna, ale warto przypomnieć dla zapomnialskich. Jak to się mówi tutaj z rynku polskiego, kujemy żelazo, póki gorące. 60. Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu od dziś. Program Trzeci patronem, program Trzeci Trójka zaprasza. No to proszę Państwa, gramy dalej po polsku, naturalnie, z potężną, dobrą energią. Organek, Wiosna. Z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Ty czegoś płaczesz. I znowu noc jest krótsza i coraz więcej gwiazd. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. Budzą się przody i ciepły jest deszcz. Może trochę więcej piję, może trochę mi śpię. Poza tym wszystko, no wszystko okej. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Jesteśmy piękni. Wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu noce są krótsze i coraz więcej gwiazd. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej. Program Trzeci Polskiego Radia. Mam supermoce, mam supermoce. Nie, nie ugasi mnie nikt, gdy ogień sięga pod sufit. jest język czy gryźć. Wolałem płomień puścić. Aha. Nocą tak jak w nocy skoczę na twój dach. Przejdę wszystkich pasów jak wytrawny gracz. Nie z grubej skóry uszyty mam frak. Chcesz burzyć ze mną mury, daj znać. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce. Bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura lecą szyby z okien. Lecą szyby z okien. Masz supermoce, ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak jakbyś było słońce. Tu trzeba wzywać 998. Mnie. Jak iskry lecą, to na poważnie. I teraz ty zaczniesz. Kroki trzeba stawiać odważnie. Nocą tak jak lat skoczę na twój dach. Przejdę wszystkich pasów jak wytrawny gracz. Chcesz burzyć ze mną mury, daj znać. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce. Powiedz słowa czy ruch. Ja wolę czyny, czyli teraz i tu. Zatańczymy, wbijaj ze mną na groove. Kiedy wbijam na osiedle. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, mam supermoce. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce. Bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura lecą szyby z okien. Lecą szyby z okien. Masz supermoce, ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998. Trójka Polskie Radio na żywo z polskiego rynku. No i super, są moce, moc jest z nami. Ale żeby nie było spadków mocy, warto wrzucić, jak to się mówi, coś na ruszt. Zapraszamy na weekend. Zwiedziliśmy już naprawdę wiele. Odwiedziliśmy wraz z Pawłem Turskim najbardziej znane opolskie obiekty, m.in. Wieżę Piastowską, Amfiteatr i Urząd Wojewódzki. Tak sobie myślę, że Paweł, chodząc z trójkowym mikrofonem, spalił trochę kalorii. No i powinien chyba coś zjeść, prawda? Oczywiście nie mogło być inaczej. Będziemy teraz próbować, będziemy też dowiadywać się czegoś o, proszę państwa, kuchni opolskiej. Istnieje nawet opolski szlak kulinarny. Radosław Bebek, szef kuchni, wraz z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Domyślam się, że w czasie festiwalu ruch bardzo duży, więc dziękuję za znalezienie czasu. I właśnie, pewnie powinno się zjeść coś takiego lokalnego, będąc w Opolu. No i tak sobie myślę, taki trzydaniowy obiad, taki must have, jak się jest w Opolu. Ja nic nie wiem o kuchni opolskiej, więc musi pan mi tutaj wszystko wytłumaczyć. Od zupy zacznijmy. Żurek na Maślance, naszej opolskiej Maślance regionalnej z Olesna. Polecam jak najbardziej. O żurze na Maślance nie słyszałem. To co ta maślanka zastępuje, czy ją się dolewa? Nie, maślanka zastępuje zakwas, który robimy na mące żytniej. On jest delikatniejszy, nie jest taki kwaśny. Dodajemy jeszcze dodatkowo śmietany 30, żeby zabielić. Po prostu jest delikatniejszy. Delikatniejszy w smaku, bo tak w wyglądzie to chyba dość podobny. Podobny, ale nie dokładnie taki sam, jest jaśniejszy. Czyli tak trochę to jest klimat bardziej śląski. To co na drugie? Rolada czy coś innego? Polecam roladę z kluskami i mądrą kapustą. To chyba najbardziej tradycyjne tak naprawdę tutaj w tym regionie. Opolskim, śląskim to góruje tak naprawdę. Czymś ta rolada tutaj na Opolszczyźnie się różni? Może kapusta jest inna, jak to wygląda? A może kluski są bez dziurki? To zależy, jak kto lubi. Niektórzy robią kluski z dziurką, niektórzy bez. Różne są specjały, kuchnie. Myślę, że każdy ma tam jakiś swój sposób produkcji. Rolady, klusek, kapusty. co kuchnia, to swój obyczaj tak naprawdę. Ale mniej więcej wszystko podobnie, moim zdaniem. No i deser. Mam nadzieję, że tutaj będzie coś bardziej zaskakującego niż rolada, choć zupa już mnie bardzo zainteresowała. Szpajza cytrynowa. To są jajka ubite na sztuczną pianę z odrobiną żelatyny do zagęszczenia, skórką cytryny i sokiem z cytryny. To już słyszę takie wpływy niemieckie. Szpajza cytrynowa, czyli danie cytrynowe. Tak, danie cytrynowe, no tutaj województwo opolskie to kiedyś był rejon niemiecki, więc tu tak trochę to jest wszystko pomieszane. Więc trochę cytryny, jajka ubite i tak naprawdę prosty deser. To jakoś można bardziej do budyni, do kogla mogle, jak to mamy sobie? Tak, jak najbardziej do kogla mogle to można porównać. Pamiętam, moja babcia też, jak byłem mały, robiła kogiel mogiel dla mnie, dla siostry, jako deser. I to jest tak naprawdę bardzo podobne. Pan już tak o wszystkim pięknie opowiedział. Ja widzę, że te potrawy już się pojawiają przed moimi oczami. Widzę, że ten żur rzeczywiście jest jaśniejszy. Nie muszę udawać się na szczęście do lekarza, choć i tak jestem mężczyzną, więc pewnie problem z rozpoznawaniem kolorów mam. Pachnie, pięknie wygląda, no trzeba zjeść. W takim razie będę kosztował. Nie będę mlaskał na antenie, nie. Radosław Bebek, szef kuchni restauracji będącej na Opolskim Szlaku Kulinarnym, nam o tym wszystkim opowiadał. Bardzo dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam. Aż ślinka cieknie, proszę Państwa, 20 minut do 13, a my mówimy Państwu z Opola, z rynku, po prostu bonjour, niezmiennie jesteśmy tutaj na żywo. Zapraszamy Państwa do naszego studia po 19, także dzisiaj właśnie z rynku opolskiego lista trójki, 62 notowanie. Tymczasem, no wracamy do gry, super muzyki, były super moce, to żeby tej mocy było jeszcze więcej, teraz Somebody, Bryan Adams. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Większy gorący, jak słychać, niż w Szczecinie. Tutaj dzisiaj maksymalnie 29 stopni, a u nas aż parzy. Kings of Leon, Sex on Fire, trójka na żywo z Opola, z rynku, przed 60. Festiwalem Polskiej Piosenki. Jesteśmy, no i proszę Państwa, zostajemy do końca. Dziś polecamy wieczorem koncert debiutantów. Trójka przyzna specjalną nagrodę. Tymczasem pełna kultura. Katarzyna Cygler zaprasza i poleca. Dzień dobry, weekend Państwu. W Łodzi otwarto plenerową wystawę pod tytułem Tradycje od pokoleń. Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce. Wystawa przygotowana z okazji przyjęcia konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. A dzięki niej można poznać różne tradycje kultywowane nadal w województwie łódzkim. W Warszawie w Galerii Atak otwarto wystawę malarstwa Artura Nacht-Samborskiego pod tytułem Akty. Prezentowanych jest 50 obrazów tego artysty, a wszystko w związku ze 125. rocznicą urodzin malarza i w związku ze stuleciem powstania Komitetu Paryskiego. Historycy sztuki określają twórczość Artura Nacht-Samborskiego jako tajemniczą, wybitną, wymykającą się definicją. Obok aktów prezentowane są portrety, martwa natura, a także pejzaże, które stanowiły istotny element jego malarstwa. Artur Nacht-Samborski urodził się pod koniec XIX wieku w Krakowie, a zmarł w połowie lat 70. w Warszawie. Na małej scenie Teatru Jaracza w Łodzi można w ten weekend zobaczyć spektakl, który niedawno miał swoją premierę. Spektakl Jasminy Rezy pod tytułem Sztuka w reżyserii Krzysztofa Prusa. Jasmina Reza jest jedną z najbardziej znanych dramatopisarek francuskich, a Sztuka, napisana przez nią w połowie lat 90. XX wieku, zrobiła furorę w świecie teatru, wystawiana na największych scenach w Europie, w Ameryce i Azji, zdobyła bardzo wiele nagród. Jest komedią, która skłania do refleksji, wyśmiewając oczywiście ludzkie słabości i wzruszając jednocześnie. Dobrego weekendu, Katarzyna Cygler. Polskie wydanie zapraszamy na weekend. Powoli się kończy. 9 minut do 13. Po 13 trójkowo-filmowo, jak co piątek, Ryszard Jaźwiński. Wieczorem też z Opolskiego Rynku. 62. wydanie Listy Trójki. Wtedy to przywita się z Państwem Tomasz Miara. Tymczasem Anna Regulska, Romuald Wrzodak, Paweł Turski, Michał Żołądkowski. Ole! Opole. Za 8 minut serwis Trójki. Stała pod ścianą, sącząc kakao. Kapela cięła walca na sześć. Spytałem skromnie, czy pójdziesz do mnie. Kiwnęła głową, zgadzając się. Trzeba zawsze żyć biegnącą chwilą. Na co komu dziś wczorajszy dzień. Topiłem smutek. Tam się tego, powiedz dlaczego. Też jesteś smutny, on na to mi. Na co komu dziś wczorajsza miłość. Na co komu dziś wczorajszy sen. Po co dalej pić to samo piwo. Kiedy czujesz, że uleciał gaz. Chciałem być sobą, za wielką wodą. Na czekoladę Program Trzeci Polskiego Radia. Put your loving hand out, baby.